Pietri si le beau la bere și-am la inimă durere. Pietri si le beau la vin, măi, și-am la inimă venin, măi. Hei, lume, lume, lume, hei, lume, draga mea. Hei, lume, lume, lume, lume, hei, că așa-i viața mea. Hei, lume, lume, lume, hei, lume, draga mea. Hei, lume, lume, lume, lume, hei, că așa-i viața mea. Să trăiesc cât pământul și o să mor când o vrea Sfântul. N-o să trăiesc cât pământul și o să mor când o vrea Sfântul. Hei, lume, lume, lume, hei, lume, draga mea. Hei, lume, lume, lume, lume, hei, că așa-i viața mea. Hei, lume, lume, lume, hei, lume, draga mea. Hei, lume, lume, lume, lume, hei, că așa-i viața mea. Ia de bea sărmană gură, ca mâine te faci țărână. Ia de bea sărmană gât, măi, ca mâine te faci pământ, măi. Hei, lume, lume, lume, hei, lume, draga mea. Hei, lume, lume, lume, lume, hei, că așa-i viața mea. Hei, lume, lume, lume, hei, lume, draga mea. Hei, lume, lume, lume, lume, hei, că așa-i viața mea. Hop, șa, șa.